والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. ñi ngi tambal inshallah ñi ngi tambal wa an abi samh radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil ghulam akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa sahahu al-hakim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا ابن عباس احمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين واهل طريقه الفائزين الرابحين. اما بعد، قال سيدي العلامه الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن ابي السمح رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. منه عن أبي سمح جلنتي سيدنا أبو سمح صحابة بابا رضي الله تعالى عنه رضي الله نكرم الله بري الله تعالى كأجانه جموم أنه قال نينا قال رسول الله دولي الله صلى الله عليه وسلم نينا صلى الله عليه وسلم يغسل دفن رخص من باولي تي اي مبيولي مام تي بو توري ندخ الغلا الجاريه خالي بو جيجن واي واي رش دفن سويس من باولي تي مبيول الغلام خالي بو غور لير بو غور كون لير بو جيجن اك لير بو غور لول لنج جبلو تي واخ دي comme ni nga xamantene non lañ ko gisé ci jotay bi wess manam wala yi wess fi biñu liñ jotta gis ci suñu hadith bi alhamdullilah ndax gis nañu li nga xamne mom mo aju won ci tahriij wa hadith bi gis nañ li nga xamantene mom mo aju ci walu sharh bati inshallah taala kon tay lañ wara tambale ci li nga xamantene mom mo aju ci mas'ala yi nga xamne ñom ñoo ci ñewé comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won hadith bi ni mu ñewé ci manam dafa ñew ci ay riwaya ni mu ñewé ci riwaya manam ci riwaya bi mu ñew manam dafa mat ci manam moy bi Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala solo ni nga xamné non la ñewé ci ñaar yoon ci riwaya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ben bi muy wax ci rek comme ni nga xamné mom moy parti bi ndëkk bi ci dess wax ñaarelu xat bi lool mom motax ñen ci borom xam xam rahimahullahu ta'ala japp né hadith bi ñaari hadith la wala bok ñu japp né imam manaw sayyidna abu samh radiyallahu ta'ala anhu solo na ñaari hadith yentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ben bi la moy fi mu waxe ne kuntu akhdimu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fa kana idha arada an yahtasila qala wallini qafaka fa walli qafaya li asturahu fa utiya bi hasan aw husayn radiyallahu ta'ala anhuma fa bala ala sadrihi fa jitu li aghsilahu fa qala يرش يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام من كنت دما نيكون كو خامتاني اخدمو دما دون ليغيال النبي يننتي بي صلى الله عليه وسلم من موم دافو دا بالا ليغيال يننتي بي صلى الله عليه وسلم واي مانام فاذا اراد سا يو خامتاني نمون نا ان يختصلا بنانده بن دب بوغي سانغو نانا دا قال لي داف نان ما وليني قفايا wallini mengelema qafaya sa dox manam moy won ma ginnaw bu ko defee ma dal koy won ginnaw su ko defee manam li asturahu fa wallihi bu ko defee ma mengele ko qafaya sama dox sama ginnaw li wallihi su ko defee manam li asturahu bu ko defee manam ma nek ab saati mo manam ma nek lu koy neub lu koy sutural manam ba tax ko gu joge fenen du ko gis manam muy sango mais nak neena yenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena nak fa utiya neena nak am benn bes ñu daat koy indil bi hasan ci kenn ci sahaba yi radiyallahu anhu di doomu di sutu yenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu tuddé hasan wala aw husayn wala husayn radiyallahu ta'ala anhuma legi mu ne fa bala mu daadi tour ndox ala sadrihi ci kaw dun yenti bi sallallahu alayhi wa sallam legi neena fa jitu neena ma dik nak li akselo ngir ma raxas ko manam ma dik ne dama koy raxas legi bima ñewé ne dama koy raxas yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neema yuhsalu en fait manam yuhsalu dañuy raxas rek min bawul jariyati su fekente ne manam xale bu jigen manam lire bi lirum jigen la lire bu jigen la motu ndox koku dañ koy raxas waye way rasul dañ koy wiss nak min bawlil ghulam su fekente ne lire bu gor la lolu gisone nañu baati ak manam li nga xamne mo ci nek inshallah sahab manam leral nañu manay baati waye inshallah taala tay di ñew ci masala yu gën ko gën ci am ak taxaw setlu ak tamit ak jangat li nga xamantene mom mo ci wara mëna amé ci masala fiqhi wa rawatina manam rawatina masala fiqhi ginnaw ga masala usuli tamit dañ ko gis inshallah taala fiñ ca paré dañ gis inshallah taala masala yi nga xamné usul fiqh waaye ba laata lola dañ comme ni nga xamné non lañ ko baxawon diko def dañu jëk gis masala yi nga xamné ñom ñoo aju ci manam adabul alim wal mutaallim manam tegginu ki nga xamné moy ki manam borom xam bi wala bok ki di jangale al muallim wal mutaallim ak ki di sakku xam xam wala bok wala neex nga tuddé ko rek adabul ilm manam sa tegginu xam xam ndax xam xam bir la waye da am ay teggin yo xamantene mom lay andal hadith yi benn bu ci nek nak dañu manam suñu yoonu sax moy de dañuy daal di jangata laane manam li nga xamantene mom mo aju ci buntu bobu mu baña nek lo xamantene day neen manam ñu gis na yent bi sallallahu alayhi wasallam manam am dundum lepp jangale la bo xamantene manam dans la vie de tous les jours ci bis bu manam nit ki daf koy daal di soxla lepp len nak ci ay waxam lepp len ci ay jëfum sallallahu alayhi wasallam mbir la mo xamte nit ki ci dundu yene daf ko soxla ba pare luy jariñ la kon bok na ci li nga xamantene matna manam kon dañ koy gis ci suñu hadith bi manam li nga xamne mom moy li ñëkk te mom moy li gëna remarquable ci boko xolé mom moy sahaba bi radiyallahu anhu manam sahaba bi nga xamantene mom mo solo hadith bi mom kenn la ko xamantene dafa daan and ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daan nako ligéyal waye mom xamewuñ ko leneen ludul ben hadith bi manam ben hadith bi kesse lañ ko xamal lool nak da fay tekte lene manam nit ki bu fekenteene da fay and manam ak nit manam borom xam xam wala nitu yalla manam bu mu def objectifum nan dafa bëgg feñ manam dafa bëgg nit ñi xam ko dafa bëgg siiw dafa bëgg ñu nan ah mom day mok señ diiw ñoo nan and wala mok señ diiw ñoo bokkon di ñoo manam ñoo bu daan dem bërb sangam mom la daan yubale wala li et cetera te lol non da ngay gis ñu bare ci piège bobu lañuy daan da ngay ci gis ño xamantene sen bëgg yépp danaka boko sétlo boko mëne teunk ci relation bi ñu am ak nit ñu bax ñu nitu yalla moy par exemple ah señ diiw de yorna numéro téléphone am señ diiw dama tassang dama wala dama nangam am sama way la manam bëgg manam di fegnaal xétu jagle yoy ak xétu wala di mom man sax manam ci ñiko jégué sax la bok manam dama ko jégué wala xét yu mel nonu nga xamantene yoy moy yi nga xamantene bok na ci yi nga xamantene danaka amuñu ndari bu fekkentene am nañ ko bari wul kon yoy ak tamit masalan waaw sa yu ma nexé man na dugg sax ci neegam deug teud sax ci lalam yoy yep day wone ni manam dama ko jégué et cetera ak yu mel nonu yoyu nga xamantene ñu bari dañuy manam lool ñimi gën di dal nak souvent moy ñi xamne ñom ay xéeti bëkk neeg lañ ak yu mel non di and ak yeen nit ñu bax ni wala borom xam xam yu mag yi ñoñu souvent piège bobu mëna leen dal wala tout simplement comme bi manam ñi nga xamne rek ñom ñoy nekk ci mbedd mi lool nak lu jar moy tan diko la ndax loolu limi yakal nit ki mo upp doole lim nga xamantene mom la koy defaral manam nit boy and ak mom da ngay and ak mom ngir yalla li cheikh na tidiane wax radiyallahu ta'ala bimu nan innal waliya la yu'rafu wala yuhabbu wala yuhdamu illa lillah manam waliyu nitu yalla ken du ko xam ken du ko beug ken du ko sop ken du ko ligeyal ken du and ak mom wala yuhabbu ken du and ak mom illa lillah dul ngir yalla su fekenteene yalla rek ka tax mune su de yalla rek mom motax mune bu boba da nga jariñu aduna ak alakhirah ak barzakh donte dure bi nga and ak mom dure bu ndaw la donte njariñ gi ma ngay feñe ji jamono ju yag te karam waye su fekenteene da nga and ak mom waye bu fekenteene da nga and ak mom ci condition yenen yu bokut ak yi manam te yalla taxut bu boba day da ngay manam da ngay dadi manam muné fa halakuhu aqrabu ilayhi min shirakin ali manam ak alkandem moy gëna jégué ci mom ke bakkanu dalam manam bakkani ci raxam wala bok semeli manam moy nit ki bu solé dal xam nga mom ak semeli dañuy jégué wanto lol mok semelu dal li xam nga moy li teggu ci suufu dal yi nonu moy talon bi manam gis nga nit ki bu solé dal mok talon bi niñu jégué wanto néna bu fekké né nit ki nak dafa andek nitu yalla té yalla taxut manam lolou manam talon yi mom ak talon wu nit ño manam alkandé mom ak talon dalam yi ñu gëna jégg manam ñu mo gëna jégg manam alkandé gi mo gëna jégg talon dalam yi manam budé wolof manam mo ba lolou expression arab la mais budé wolof dañ nan bakkani ci raxam manam nit ki bu solé dal ci rax ku nek xamna ni dal ci rax day am ñaari tiar yu dem ci genn walu gune ci tank yi ci ginnaw waye day am benn ci kanam manam ñoom ñaar fiñuy teyenté am nak bakkan bu koy teyé manam bakkan bobu nga xamantene manam baramu deey bu tank bi baramu deey bi ak baram bi ci tegu ñoom ñaar manam muy pouce bi ak baram bi ci tegu ñoom fofu lañuy dugg bakkan bobu nak manam gis nga ni mu jégué wanto ak nit ki bu solé dal yi légui nak mu né alkane nit ki nak bu boba moy gëna jégué bakkan boba manam bakkan dal bob té loolu mom moy ku and ak sëriñ nitu yalla té andolok mom té yalla rek tax manam nga and ak mom ci bénn intérêt ak intérêt bob bu mëna doon intérêt bi mo xam intérêt aduna la wala intérêt alakhirah la manam intérêt aduna lu démé né ké sa yo amé ay problème nga mën ko ko wax bu ko défé so amé ay problème ak justice bi surtout bu ko defé mu meuna intervenir ci kanamu mën la ci wol bo bëggé passeport diplomatique mu mën la ko lijeentil bo bëggé yenn poste yek yu mel non mu meuna intervenir xol nan lañuy fexé ba ñu mën la duggalal ba ñu mën la wutal liggéey ak yu mel non yoy da ngay gis né yoy ay intérêt la yo xam dañu intérêt aduna la intérêt Allah nak mom ñepp xam nako manam moy and ak sëriñ bi rek té lén rek ka tax moy deug na serigne diou ko and ak mom ko ko beug da ngay dem aljana rek nga nek ak mom ngir lolo kesse ak yu mel nonou alors que serigne bi du lolo mom motax seydina joxel te joxe ko bul sanni ñam ken du ko sanni kay te nga tok deug wala wala ha legui xam nga lolo kon lolo mom moy lolu bok na ci li nga xamantene parce que lolu buntu bop bu mat lu mata baye xel la motax am sama motax yent bi sallalahu alayhi wasallam ki cheikh tidiane radhiyallahu anhu ci ginnaw ga mu leral tamit ana kon lan mo wara tax ñu meuna and ak serigne parce que lolu boko ki ñu bare dañuy jaxal parce que ñu bare surtout ci suñu manam surtout ci yenn riw manam yenn gokh wolof yi manam da ngay gis ne danaka sen and ak serigne ñaar yoy la manam japp nañ ne sax ñi amul serigne dañ problème biñu ndik am mom moy buñ amé ay problème aduna rek duñ am ku len ci wara mëna taxaw du ñom kuy gis gendarme bi wala kuy dem gis ci monsieur le préfet wala kuy mëna dem ci tribunal bi mën ko lijeenti wala du buñ bëggé passeport diplomatique duñ am ku len ko wutal ak xéet yu mel non wala yenen xéet yi problème wala buñu bëggé poste sangam manam duñu am loxo bu guddu pour mën leena jappalé han ak yu mel non wala bok ñu japp ne comme que mbir mi moy dem aljana te serigne diw kat mom deguna kep ku jébul ci mom wala kep ku and ak mom nek talibim rek da ngay dal di mëna dem aljana manam ñu dal di tamit mëna and ak mom ci condition yoy alors que lolu nonu ñaar yoy yeb ben taxul ñu ci and ak serigne parce que nit ki bëgg dem aljana mom xamna ni mi def may julli di wor di et cetera fokk julli juromi manam ponki l'islam yi comme niñ ko xamé lool mom kep ku ko def comme ni hadith yi yep ni mu léré ci waxu alcorane ak sunna yantabi sallalahu alayhi wasallam lool kep ko def da ngay def aljana aljana mom lool mom manam dan mom da wara leer aljana ku fu bëgg dem xam nga ni mi def voilà manam na top li yalla wax may julli nay wor bu am bu wara nat azaka mu nat azaka dem aljumaka lool su ko defé comme li sahaba ba waxone ne yentibi sallalahu alayhi wasallam est ce que suma defé li dong julli nak duma ci yok dara juromi julli dong lay def duma ci yok dara munako waw munako wor man ben bis dong duma ko nafilé ci koor munako waw munako azaka man buma xese ba genn sama azaka dotuma saraxet munako waw baxna muné te li moko defé dem aljana munako waw fude li ngay def boko defé dem aljana ka bon ben mu jog di dem manaw kaw kaw la mu jog di dem nan wallahi la azidu wala anqus wat na ci yalla ne duma yok duma wagn voilà yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dadne aflaha wallahi in sadaqa pexena wallahi bu fekente ne wax na deug manam budé wax na deug ni li mom dina dem rek moy taxem day dem aljana kon lool problème muy kon manam bu fekkante ne da bëgg dem aljana rek ka tax jaru ngay sété di sëriñ bi jaru ko amul en fait wa moy jëfëndiko jaasé la ci lo xamantene wala jëfëndiko ab bombu la ci lo xamantene ben lancet mënu nako lijeenti la voilà lu lancet mënu lijeenti mëna dag jaru ngay wuti ji ay bombu di ki pour door di dynamité affaire yi jaru ko légi mu dess fiam tidiani kon da ngay taranu di wax né nit ki kat buy and ak nit yalla bi yalla rek donc kessé mo wara tax manam moy lan mu né parce que da fay gis né ñaari mbir bu ñëk bi mom moy né da fa gis né nit yalla bi kat mom dafa manam xam manam mom kenn la ci jaam yalla yi nga xamantene dañu nekk ci hadara bi manam ci piyu yalla bi manam kon ñom xam nañu borom subhanahu wa ta'ala tegg ni ñu wara am ak mom nan lañu wara doxale ak mom and et cetera donc ñom tamit ñu bëgg and ak ko ngir mu léral leen ngir mu jangal leen ngir mu wan leen ngir mu yobul leen ngir mu tété leen bañu mëna am téggin yoy ci kanamu yalla manam ñu xam ne kat ci kanamu yalla ni lañu wara doxale kanamu yalla ni et cetera manam kon nga gis ne ndekete sax ngir mu yëkëti la ay maqama sax taxul manam ngir rek nga mëna xam yow nan ak sa digënté ak sa borom nan ngay mëna doxale lool la lool mom moy benn bi ñaaral bi ci dess mom moy da ngay xamné yalla dafa né man adali waliyan faqad azantuhu bil harb kep ko xamanteni dag ma nonol sa benn wali déclarer na la ngir manam peuré na la ngir tekku na la xar waye mu gis né kon comme que nitu yalla bi kat mom xaritu yalla la manam kon ma gis né yalla kon comme ku déclarer ko ku nono mom yalla dalay alak limi tek moy ku ko téral yalla téral lool lay tek ngir man may and ak mom di ko ligéyal ngir rek yalla ngir wut fof térang ak borom bi subhanahu wa ta'ala manam ñaar yoyu mom lañu and ak nitu yalla yi budul ñaar yi rek manam résultat bi day dal di mujjé nén té parfois sax résultat bi day dal nek contre productif manam day def lu wuté li nga xamantene mom mo taxone lool mom motax buntu bobu bu mata baye xal la ci kep ko xamantene da ngay and ak borom xam xam yi da ngay and ak nitu yalla yi nga xamné loolu xamné loolu mom lañu and ak ñom bat nak bi nga xamné mom la jëfëndiko radiyallahu ta'ala anu moy ak kuntu akhdimu nabiyya sallallahu alayhi wasallam man dama daan ligéeyal yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa amon ñuko daan ligéeyal ci sahaba yi radiyallahu anhu en fait sahaba yeb ay khuddam lañu won manam ñoom ñep dañ daan ligéeyal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñep dañu nekkon ci ay ci serviceum motax ngay gis ci hadith yu bare ngay gis ñuy wax naan sahaba bi naan man dama dan and ak yeen salam mu dima dox loli wala man dama dan and ak yeen salam ma dan def li ak mom et cetera manam ngay gis ñuy dox ci ay waawam di nekk ci serviceam lolu sahaba yep radiyallahu ta'ala ñom lolu lañ dan doxale bo xole sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala nu nim dan doxale yent bi sallallahu alayhi wasallam nim ko dan nimu dan jele alalam ak katanam dolem taawum lepp def ko ci ngir manam jangale yent bi sallallahu alayhi wasallam avancer nga gis muy bimu dan tukke bimu don rañani sax nga gis même manam fas yi nga xamantene ñom lañu waron ngir meuna dem rañani ci sax yeen sayyidina abubakar radhiyallahu anhu mo len momon et cetera bañ démé bañ yéggé medina tamit sayyidina abubakar radhiyallahu anhu mom ba waja ba ki bëggé jënd bañ ko bëggé may pour place ba moy fi mu tax jakam ji fi jakam juma ji nek ni tay yeen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa ni dedet dama koy jënd sayyidina abubakar radhiyallahu anhu moko fay et cetera manam da ngay gis yu bari non la niki non top ko ci sahaba yi yep radhiyallahu anhum bo setlo da ngay gis yentu bi sallallahu alayhi wasallam dal na tok leg jamono yag lu tolok wer lo xamantene sayyidina bilal radhiyallahu anhu rek mom mo dan dem am ben am mburu mu wuti ji bok ko ci bokatan bi de nga dadi dat koy indil joxamu lek lol rek la dan lek pendant lu wara tolok wer bo xamantene du am lumu lek luddul lool ndax sayyidina bilal radhiyallahu anhu momit comme amul won alal momit riful won momit mburu mi la mënon am mu dem jëndi outil mburu indil ko voilà manam nga gis kon sahaba radhiyallahu anhu ko ci top rek manam buñ topon tay ben par ben dañuy gis ne ñom ñep manam non lañ meloon dañ dan def tout pour li ligéel yeen tib sallallahu alayhi wasallam waye dafa am ño xamne ño gëna siiw ci ne ñom ño daan ligéel yeen tib sallallahu alayhi wa alihi wasallam ñu ci gëna siiw ki manam ki ci gëna siiw gën ci ragne gën ci feñ nek ko xamantene fuñu waxe ki daan ligéel ni sax khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom la kel yep di xalat ci kel yep ci mom lay dem moy kan sayyidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa mom manam mom nga xamantene kel yep ci mom la daan dem amna lenen kenen ño xamantene comme abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wala ku melni jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu et cetera manam comme ku melni sayyidna abu samhami radiyallahu ta'ala ni mom ci bopam mo leral ne mom bokko na ci ñi dal ligeyal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam do nek ci serviceam waye mu am fof ben mbir mu mata bayyi xel mbir mu mata leral moy ñaari mbir la moy buñ nan ligeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam xidma gogu ñuy wax manam di ligeyal gogu subhana rabbi manam amna ñaari at ca gannaaw manam tay le 20 waaw kay tay le 29 mai 2016 waaw kay le 29 mai 2014 dafa tombé won ak jour exactement bu mo don bo xamantene mosul na bind ci buntu bi manam ci li ni waxtane ni voilà de nga kon bima le sidna Anas radiyallahu ta'ala manam le fait que mu dan and ak yentou sallallahu alayhi wasallam dan ko liguey ragne ko ci lu xam ko ak ñeneen ak ñeneen liguey bobu tekkeli wul rek comme ni nga xamne manam moy liguey motax nitu yalla yi gis ne manam kep ko xamantene da manam moy nitu yalla yi yu mak yi wala ñi nga xamantene dañuy nekk ci serviceu l'islam tamit day daali jaadu mu am ño xamantene dañuy nekk ci seen wet tamit di len liguey waye lola comme ni nga xamantene nonu lañ koy waxe ci yoonu nitu yalla mo tax ngay gis ta serigne ci di am ay talibé yo xamne dañ leen di liggéey waye lola attention ñun buñ ko waxé ak ñu buñ ko waxé ci diiné l'islam ak buñ ko waxé ñun wolof yi bokul le non bokul parce que diiné l'islam bu ko waxé limi tek moy bëgg ko ngir yalla am ay teggin ngir ci am détermination volonté ba paré nek ko xamantene dang koy deugal dang koy gëm ba paré da ngay nango jël ay njangalem diko jëfé ak di ci top ngir xamné loolu mom mo la yéggal da la yéggalé ci yalla loolu liggéey bi loolu lañ ci djublu waye ñun wolof yi biñ ci djublu moy ñu la yoni ci tol yi di la doxlo ay di la yoni ngay dem ko dik di la deflo ay yenn yoy lañ ci djub ñun motax mu jara leral manam ñu xamne djublu wuñ ci lool xana gisoon len ni señ bi cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu bi mu ne mom da fay miyey len ci bi sallallahu alayhi wasallam manam ba nga gis ne mom titre bobu tamit da nga gis na titre bu siiw siiw la bu ñu waxe khadimu rasul sa manam da nga gis ab wolof bu ko dege ci saasi xel mi yeb ci mom lay dem lolu mais te téréwul bo xolé limi nane da koy liggéel mo xolé moy danaka moy tag yim koy tag bind bi mi bind ci ay mbirum njangalé bi bind bi mi bind ci njangalé yent bi sallallahu alayhi wasallam wala yu mel non di julli ci mom lolu tuddé liggéey bi mais liggéey bi tuddé wuko lenen lu bokku tak danaka lolu manam kon nga di comprendre ci ni liggéey bi djublu wun ci mu lay demal tol mu lay bo fayé ko sa salaire jox ko xat bu am solo wala xet yoy lolu dedet abatan lolu tekki wul lolu voilà lolu tekki wul lolu voilà lolu da wara leer mais nak lolu du munu ko genné tamit ci liggéey bi ndax sahaba yi radiyallahu anhum manam donte ñom non lañ daan doxal ak yentou bi sallalahu alayhi wasallam waye téréwul leg ñuko daan def ay addiyo téréwul leg ñuko daan ligéeyal manam bi comme ñu xamné non lañ wax addi manam diko doxal yenn service yi ak yoy yep ñu boole ko ci té pourtant yoy yep dañ ko boole ci xidma bi manam mais lolu kep ko xamantene da fay xaar lola manam ci ñimi andal ci yoonu yalla parce que dafa am baat yu xamantene dafa wara leer en fait baat yo xamantene dafa mata préciser donte manam dafa mata préciser ben bu ci nek donte mën nañ ci baña yag parce que do jotay yu melni danaka du ay jotayam waye lolu mata préciser la ben baat bu nek ci yoyu non ben mom moy serigne bi manam nitu yalla bi serigne moy lan serigne bi moy nitu yalla bi nga xamantene dafa am xam xam parce que bu fekke nitu yalla la te amul xam xam du serigne parce que li tax moy serigne première vocation serigne mom moy jangal manam moy transmettre xam xam muy transmettre manam même budul tok ni yor jotay bo xamna daara la wala yu mel non même bu amul lolu mais au moins mu meuna xam de telle sorte que moment bi talibé yi soxla ñu léral leen ci yenn masala yi wala yu mel non ñu mën ko léral sans yoxi lolu déjà muy première vocation lolu mom manam serigne mom man ta ñak am xam xam lolu mom dafa bok ci li nga xamantene dafa yanuul manam ñu woro rek ngay dégg ni serigne diw ba paré serigne bi ñëmé taxaw né mom jangut xamul manam ñëmé ko taxaw wax manam loolu dafa inimaginable ci fenen fudul réew wolof manam loolu loolu mata baye xel bon ñaaral bi ci dess manam kon serigne moy ki nga xamantene dafa manam moy nitu yalla la dabo ki ñu nitu yalla mën na nek cheikhou talib na manam mën na nek serigne bu jangale manam di jangale lolou mën na ko ne mais mënul nek serigne parce que yi manam bu fekke du nitu yalla ni deug mën ta nek serigne parce que du mëna jar ni ci buntu yalla problème bi fofu lay nekke du mëna transmettre nit ni li nga xamantene deug mom moy lay tax seen yoonu yalla mëna yewel mëna bax mëna set mëna leer voilà kon lolu ben point la ci serigne ñaarelu point manam ba paré day nek ko xamantene day diglé lu bax di téré lu bon ba paré mom jëmi bopam mu koy jëfé manam muy jëfé lu bax li ba paré bayyi lu bon li kon mom day am ay exigence yu koy téggu sax danaka ci yo xamantene du téggu ñeneen ñi ci dess voilà manam da wara nek ko exemplaire ci nga xamantene day téggu ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou kon lolou manam ci gattal munif na tinki serigne lolou talibé moy ki nga xamantene talibé moy ki nga xamantene da bëgg dem ci yalla manam dafa gis ne dafa rendre compte que ni mom xamna ni yalla dafa wara top yalla dafa wara nek ci li neex yalla dafa wara manam yalla da ko bind ngir mu jaamu ko kesse te bindewuko pour lenen mom mu rendre compte que ni ndekete man dama wara jaamu yalla sa su nek waye ma ngi ni ci sama leg leg ma rendre compte que ni comme ni ko ñu bare bare bare xame moy ma rendre compte que ni leg leg du limay def yep moy jaamu yalla leg leg te mom xamna ni comme yalla da ko bind pour mu jaamu ko mom kesse te ties bu ne da wara nek di koy jaamu yalla ties bu mu ne limuy def lola jaamu yalla la wara tuddu kon naka lay def bu sa su nek lepp lu muy nekke lola tuddu jaamu yalla nan lay def ba lolo te xamna ni mil nonu parce que bakkanam dako dako emprisonner te nako def ko otage hein tak ko dugul ko ci ben kasso hein ba pare taxaw diko xot tim ko jak kiko nan lay def xamna ni meunta soobe bopam manam fi mu nek ci kasso yi bi nga xamne bakkanam moko fu dugal ha lolu ya kana ni bari xam nañ ko moy indi ngay bëgg di def yenn yu baax yi do ko man nga bëgg baax yenn yu bon yi do ko man te xamul lo noy def ba rëcc ci lolu nak mu war la genn ci lola manam nga wara genn ci lola parce que xam nga ni lola bo baye bakkan bi mom fam lu jëm moy dalay alak legi nak nga wara genn ci lola dem wuti ji dem ci yoonu yalla jaar fi nga nek ba nga xamantene ce lepp day sét wécc yalla rek mom sa lepp ci gep ko anam nga set ci lepp nga nek libre totalement libre manam nek gor lolou lañ nane nek gor xam nga gor moy un homme libre manam moy nga libre ci sa bakkan libre ci sa alal libre ci nit ñi libre ci aduna bi libre ci bëgg bëgg yi la société bi di imposer libre ci lepp manam yow kenn momula ku dul yalla te lolou pour mo man ko xamna ni man kesse man pour mo def ko damay am problème ndax nima bakkan teje le motax parce que fim ma tegg la fofu mom man munuma évader manam munuma recc de man kessé il faut mu am un aide extérieur kenen ku jugé fenen extérieur kuma jappalé lolu moy talibé manam ki dem ba conscience lola kokou moy talibé ndax kokou après nak day dal di wouti ji kuko jappalé day wouti ji kuko jappalé voilà fek nit ki conscient boul ci lool mom soxlawul manam soxlawul muy am serigne ku sox ku conscient boul ci lool jaru muy am serigne parce que doyou ko dara mais ki ci conscient mom moy moko soxla parce que mom mo soxla ku ko jappale ba nga xamantene day améliorer di gënd di bax di gënd di bax di gënd di set di set di set di set di set di set di sel di sel di sel di sel ba nga xamne nek nit ko xamantene leppum yalla lay kessal lool mom moy non non bakkanam manam koku ni mu nekké prisonnier wu bakkanam mo gëna for ni talibé bi jëmm bopom nekké prisonnier bakkanam vraiment du ko mëna jappalé nak lool nak mom yaakar na ni ñaar ñu xellu duñu wéranté ci lool légui mu dess né baatu talibé sëriñ bi manam talibé bi mom man na ni manam diw mom sama serigne la wala yu mel non waye serigne bi rawati na jamono avant dan nay li am mais rawati na jamono yu mujju yi yello wut ta serigne bi nan diw sama taade da lol jamono yu mujju yello wut jamono yu mujju en fait surtout bu de tariha cheikh mom lool mom manou ci am parce que serigne rek serigne en fait tariha cheikh ben serigne lañu am muy cheikh tidiane serif radiyallahu anhu ñi ci dess ay talibé lañ ci même bu fekente ne talibé yi dañuy rawante manam comme ben classe moy comme exemple ñu defone ben classe bu ruy la bo xamantene day am ñuy jangalé day am ben professeur bo xamné moy jangalé mom moy joxe polycope yi bi joxe cours yi mom moy expliquer bëpp élève bo xamantene da nga ñëw tardé wala élève bo xamné comprendre wala yoy mom professeur bi di mom moy désigner ay ñen ñoo xamné ñom ñokoy ñoo nan a yow diw expliquer diw defal li diw wala mu am ñu mu désigner ño xamantene ñoñu ñoy léral mbir mi ñom ñoy wootu ci mbir mi ñoñu lañuy wax ay khalifa wala ay muqaddam ay khalifa wala ay muqaddam ñoñu ñom ñoy jotali li nga xamantene moy jangalem cheikh mati diali radiyallahu ta'ala anhu ñom ñokoy leral lan yeneen talibe yi ñom ñoy joxe wirdu yiñ soxla ñoy joxe zikkar yiñ soxla ñoy joxe mais ñoñu dañu wootu cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu manam dañu taxaw taxawayam manam dañu taxaw taxawayam beut bobu la len talibe bi wara xole manam talib cheikh tidiane bi radiyallahu anhu beut bobu la len wara xole ne dañu taxaw taxawayu Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu waye ñoom dañoo wara xolé yenen talibé yi comme étané ñi dañoo mais samay talibé sëriñ lañ manam samay talibé sëriñ lañ yo xamantene daf ma leena manam daf ma tek fi may ma honneur bu toll ni ma war leena leralal ma mbir mi ma war ko wootu ngir jox leen wirdi wala ngir jox leen zikari waa bu boba dama len di jappé comme ay domam mom comme ay talibé mom moma len denk ah wayé buma len xolé beutou xébel wala buma len xolé beutou né ma fi ma len fété kaw ak yu démé non mo lol musiba bu reuy reuy mën na ma ci fék moy comme domou bour bi bu lako bour bi joxé né la yaral mako bu fékénté né sa xel gatt na gatt bu toll ni nga jappé né ya ko yilif wala nga japp ne manam nga gatt na gatt gu toll ne nga bëkk ko nga bëkk masalam nga diko duma parce que tout simple manam moko lu nak yu mel nonu nga jël yar dur ko bo moytul mën na la bañ arrange mën la bañ arrange du tout wa parce que doomu bour bi la lolu la fa mata baye xel wala waaw donc yoyu legui mu dess ligueyel bi nga xamantene mom lañuy wax manam serigne bi mom meun na ni ki de sama ci sama andandoy la bok mom ashabi la ki sama andandoy la bok mom baat bobu lay faral di jëfëndiko du jëfëndiko talibi wala nga jëfëndiko xana baat mbokk talibi comme sen hasman mi mu don jëfëndiko radiyallahu anhu baatu manam mbokk talibi manam sama mbokk talibi la wa comme d'ailleurs cheikh omar fouti radhiyallahu anhu boko fetlo ci mbindami rimakh par exemple da ngay gis amuy netal yu bari yo xamantene pourtant ay talibum lañ manam ñun dañ nan talib cheikh omar la radhiyallahu anhu mais cheikh omar mom ci bopom radhiyallahu buy netal mbir mi dañ nan amna kenn ci suñu mbokk yi ko xamne mës na gis nangam amna kenn ci suñu mbokk yi ko xamne mës na wax nangam amna kenn ci suñu mbokk yi diiw sangam la tuddu mës na da bo xolé lool lay wax mais ñooñu mu naan amna kenn ci mbokk yi ku wax lool wala amna mais mbokk mais ñooñu moy ay talibum la ñoo fa mais c'est que da dul jëfëndiko baaxu ci ki sama talibé la ndax ñoom duñu da deug duñu talibé cheikh tidiane la talibé cheikh tidiane cherif la radiyallahu anhu andak mom limi nek khalifa cheikh radiyallahu anhu donc lool yoyu mata baye xel benen bir bi nga xamantene matna baye xel moy ligéeyal bi ci limi ad ligéeyal bi moy comme liñ wax sank rek manam moy bëgg gi sopp gi ak def yitté manam ci jangalami ci djima ci roy gi ak yu mel non lool moy ligéeyal bi donté yenen yi ci dess mune duñ ko génné ci ligéey gi manam comme liñ wax sank yoy manam bu kenn fekk kenn kuy joxé adiyo wala ku bayal tol wala yu mel non ñu nan lool bokku ci ligéey gi dédé manam yoy man na ci dugg mais daf ci dugg ci deuxième ki manam dugg ci en premier lieu daf ci dugg en deuxième lieu manam kon ci la ci duggé mais beutu serigne bi mom mënul jël loolu mukk jox ko importance manam mom par exemple kiko ëpp limi jox adiyo wala kiko jox ki ëpp limi def temps ci tol yi ki nga xamné mom moy jënd manam machine yi wala yu mel non mom koku lolu amul valeur ci mom li am valeur ci mom moy nan la manam xolu talib bi nan la mel ak talib bi naka la bëggé man nan la farlo ci yoonu yalla mom lolu mom moy liko am liko dox liko dox liko liko liko yittel lolu rek lolu mom moy liko yittel ba paré manam di manam fréquence bu bari bi dik manam sa yu nek bi gisé ak lolu tamit mom amul ko solo liko amal solo moy xol bi mom xol bi mom bu ngi ko quitter xol bi mom manam tout le temps sa xel neene ci mom mom lolu mom moko amal solo voilà lolu ko amal solo donc kon lolu lu ki la manam le fait que kon sayyidna abu samh radhiyallahu ta'ala ngir baña gëna taxawti sayyidna abu samh radhiyallahu ta'ala da ngay gis ne kon ligéy yent bi sallallahu alayhi wa sallam comme sahaba yu bari bari radhiyallahu anhu ko don defé manam dafa don dafa bokon ci nga xam dañu ligéy len sa sam and ak lool yépp manam siwut won bugul won siw ndax manam lool mom moy kuy def ngir yalla wala bugul kula bugo kula xam lool yittelu la and ak lool yépp nit ki talibé bi warna fexé ba bu mu nek jaamu siw manam ak wala jaamu ñak siw xam nga amna ño xamantene ay jaamu siw lañ manam jaamu siw lañ manam moy sen projet yépp moy nuñu def ba siw manam am ño xamantene ay jaami ñak siw lañ manam ñom dañu bëgg tout temps nek dans l'ombre manam ñom pour ñom dañu am obsession bobu en fait dañu am obsession nek dans l'ombre alors que talib bi da wara nek jaamu yalla bu yalla bëgge mu feñ su yalla bëgge mu neub jeexna mu nek jaamu yalla baña nek jaamu feñ ak jaamu neub wala waxuma la nak yoy waxuma la nak nek jaamu khalisat jaami xam nga leen nga gis nit ko ne diw jaam la rek manam parce que jaamu khalis la xeyna wala jaamu ay intérêt aduna la wala yu mel non ndax lool mom motax mu jaay ngorom ak yu mel non manam mu jaay ngorom dina diw dafa jaay ngorom xam nga lool buñ ko waxe manam moy nekatul jaam manam nekatul gor legi mu dina nek jaam yalla nañu yalla sam nañu yalla musul ci yoy voilà legi benen bi ci dess mom moy ne ki di ligéyal manam comme ni ci suñu hadith bi manam ki di ligéyal serigne bi manam serigne bi tamit bu and ak mom manam warul jomba and ak mom danaka fu ne té lolou tamit benen mbir la manam moy ki di jangalé wala ki di serigne bi wala ki di voilà di moy jangalé kat bi war na nek tamit ko xamantene du jomba di andak ñimi jangal wala ay talibé yi manam di andak ñom manam di dox ak ñom di dem ak ñom et cetera di dik ak ñom wala yeenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga ñom fu ne la daan andak ñom motax mom gis nga motax da daan andak mom bu bëgge sang sax na deeng nga daan ko rek won ma sa ke ginnaw rek ñu sang manam nga gis ne kon fu sori lañ dem sori lañ dem manam sori nañ kër yi parce que yadul mana ñu nekk ci kër yi mu nan ko wala ñu jégué kër yi sori wuñ té ñu mëna xaar mu nan ko wala da wa bëgg sang won ma gannaaw lool yanul mana li yanul mana moy dañoo and manam ñom ñaar dañoo and fu sori et cetera and ak sayyidna abu sahab lool tamit benen mbir la mom moy ki di manam jangale kat war na nek ko xamantene dafa wara moy tindiku di xépp ñimi jangal manam wala baña am mépris ci ñom parce que bo xolé yentibi sallalahu alayhi wasallam manam mom kessé la andal xam nga dana non gaay bo yagge and ak ñom dañ lay yépp xam nga wala yu mel non mu baña am idée bobu motax yentibi sallalahu alayhi wasallam non seulement ñom ñi fu ne la dañ and ak ñom waye xalé sax mën nako yékiti yobbu ko fu ko neex mu fajal ko adjom ba fa re mu do ko delu ci wat jam sax mën nako dox lo ay soxla yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam mom manam lool moy modestie moy humilité manam nek ku humble ku modeste voilà lol tamit denen bir le mo xamantene ki di ja ki di jangale war nay fexé ba jikko yu mel non mu diko am wala ki nga xamantene wa muy bañ di limiter torop bopam ci buntu bobu donte tamit buñ ko yobbu tamit donte war na fexé ba duñ ko yobbu fo xamantene def manam fu yu fi ñak fayda fa am ak yo xamantene yef fu moy yalla mo fa am ak yu mel non lolou da ko wara limiter da ko wara xamé wara waru nek ko xam parce que momit warta dem fu ne wara warta jombal bopam ci dem fenn wala djegi de and ak ken waye waruta lan waruta dem fu ne amna beurep yo xamantene ken waru ko fa gis amna beurep yo xamantene mom boko beugé laqatu sax fofu nga wara dem nga xamne parce que du fa dem par exemple du dem stade du dem cinéma han et cetera du dem ci yenn beurep yi da beurep taxali kay amna beurep yo xamne mom du fa dem wala même nit bu ko wowe masalan tay même bu ne ko tay par exemple man dama am ngenté sama dom bu may tuddu nangam bu gon mu jaar ñew fa dangam dana ma def honneur nangam man na dem waye bu fekente ne masalan dañ fay tek ay day xumbu ha day xumbu yenn xumbu yi nga xamne daganu mu bañ waaw mu bañ bu demé fek fu xumbu ay gi tamit mune len ah ñaari possibilité dé am bu ñëkk bi moy ma tok waye yi day dañ benen possibilité bi moy la moy grawul bu dé li mo len gënal grawul amu problème man mo mëna dem voilà parce que waru manam nit ki tamit do ko top ci né dang koy rendre service ba dugg ci moy yalla abadan lolou warul bok ci mbiri wala lolou waru ci bok kon lolou muy benen mbir bo xamantene bu mata baye xel la dëgën bi ci dess bi nga xamantene am jangal la tamit buñ ko xolé ci njangalé yi ci té moy né ni sayyidna abu samh radiyallahu ta'ala gawé manam biñu ñëwé ni sayyidna hasan ak sayyidna wala sayyidna hasan radiyallahu ta'ala biñu né ñoo ay xalé lañ ni tour dox ci dëgn yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ni mu gawé ci dem ngir outil yi luko raxas manam loolu yëpp tamit xéetu manam luy jarina parce que dafa am ben affaire bu am solo manam da fay nek en collaboration par rapport ak li ñu doon wax sank manam moy ne bu fekenteene manam kep kuy ak talibé mo xam ci serigne bo xamantene day jangé ci mom la wala buy tarbiyé ci mom wala yu mel nonu la dafa wara am ay jikko yo xamantene mom la wara andal ci jikko yoyu nonu fu ko amé manam daf koy yombalal yonam daf koy yombalal barke ci xam xamam te bok na ci moy lu deme neke mu bañ ri ci kanamam manam mu bañ ri ci kanamam wala yu mel non par exemple tay mënon na ne ah non parce que mom dafa ñew pour raxas ko mënon na ne ben setum la na rax na ko raxasal bopam voilà hein wala yu mel non dedet dafa bok ci manam teggini ak li nga xamantene mom moy jox barke nit barke xam xam moy respect bi nit ki di am ci non seulement borom xam xam bi nga xamne mokoy jangal manam moy kon serigne bi koy jangal waye mu respecter mbolam kep kuy ab borom xam xam rek ak fu mu meuna jugge kum meuna don muy borom xam xam rek mu respecter jox ko ciir bi nga xamantene mom la wara am lolou dafa nek ko xam lo xamantene dafa ragne ko ci kep ko xamantene parce que corps la mais ben corps bi la manam tay bo duggé ci armée bi faaw nga respecter yenen manam yenen lieutenant yi ki général et cetera faaw nga respecter len ñun ñep voilà té lolu nit ki nak bu duggé armé ñu bolé ko ben lieutenant mu ñaké ko téggel yaakar na né jour bobu du neex ci mom yoonu yalla tamit non la mel ndax borom subhanahu wa ta'ala mom manam dafa def ñi nga xamné ñom ñoy nitu yalla yi borom xam xam yi mom mo def ndap ñu nek ndap yi nga xamantene ñom xewal yi tukke ci borom subhanahu wa ta'ala bu wacce ci kaw fu ci ñom ñom ñoy ndap yi nga xamné ñom ñokoy taw motax ñom ñu nek ñi nga xamantene kon yeneen nit ñi dañuy tibbi ci ñom dañuy jari ñowé ci ñom motax waxu bobu sayyidina isa alayhi salatu wassalam wax bim lan waja'alani mubarakan aynama kuntu yalla daf ma def ma nek ku barkel fu mo meuna ne manam wax joju nonu bo bim nekke lire wax joju borom ko xomi dañuy wax ne rahmalullah ne manam borom subhanahu wa ta'ala dafa defone yent yalla isa sallam nek kon ko xamne njariñam manam fu mu meuna ne manam ndax borom xam xam bu mag la bo xamantene manam ngir ne day tassare xam xam manam fu mu meuna nek rek da ngay gis day jariñ nit ñi ci orientation bi day jariñ nit ñi ci leer yum leen di leeral day jariñ nit ñi ci jangal len lu xam tane day tax ñu jubo ak seen borom subhanahu wa ta'ala kon lool moy barki lool barki upp ko doole lool mom motax da fay ragneeku da fay farata da fa feddaliku ci kepp ko xam tane borom xel mu ñaw nga nek nga respecte len nga jox len cieur nga jox len geud wala nga jox len geud niki nonu nga xamne lepp lo len defal dang ko def ci lo xamantene après yalla manam yalla dana la ko fay lolou munul nen moy li nga xamantene man tane comme niñ ko gisee legui li cheikh tidiane waxon radhiyallahu anhu ne wax di yentibi sallallahu alayhi wasallam ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ne kep kuma nonol sama ben wali moy ku far ak man ma lay pere ma la tekku xare dañ cey daali xame ne kep ko xamantene kon da nga xex wala da nga teral kenn ci nitu yalla yoyu manam yalla ci bopam molay teral te comme li imam ash-shafi wax imam ak abu hanifa rahmatullah alayhi ma liñ doon wax nan illam yakunil ulama awliya falaysa lillahi waliyun ala wajhil ard su fekke borom xam xam yi duñu ay waliyu yalla kon limi tek moy ne yalla amul ben waliyu ci kaw fuf lolou lay tek kon lolou mu nek lo xamantene lu mata baye xel la lu mata ragn lu ragneeku la mu baña nek lo xamantene nit ñi dañ koy fowé mu baña nek lo xamantene manam dañuy doyal comme li yentibi wax sallallahu alayhi wasallam ne bokku na ci mandar gay mu tut jamono moy ne jamono lay doon do xamantene dañuy doyal borom ko xam yi jox gëdd lolou ñi nga xamne ñom ñoy ñak xam ñi xamul lolou té lolou képp ku am xel dafa wara bokku ci li nga xamantene dang koy moytandiku dang koy daw képp ku yewu rek da ngay moytandiku lolou té xamné téral bol téranga gi nga xamantene mom nga len di téral manam téranga gogou nonu defulo ko kudul borom subhanahu wa ta'ala té njariñ gi du wul biti kudul ci yow ndax ñom ñoy ñi nga xamantene comme li yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni al ulama warathatul anbiya borom xam xam ñom ñoy ndone yent yalla yi sallallahu alayhi wasallam mune nahnu ma'ashara al-anbiya lam nuwarrathu dinaran wala dirhaman wama taraknahu sadaqa fa innama nuwarrathu al-'ilm faman akhadahu akhadha bihazmin wafir ñun yenenti de ñun duñu fi bayyi buñu genné aduna duñu fi bayyi deureum duñu fi bayyi dinar dirham moy khalis buñu teug def ko pièce moné dir dinar moy or buñu teug def ko moné duñu fu bayyi dir deureum duñu diram duñu bayyi dinar lepp lo xamantene banañ ko fi rek lolu sarax la tuddu manam dañ ko yobbu baytul man manam dañ ko yobbu trésor public ñun lenn rek lañ ñuy donné moy xam xam motax kep ko xamantene jox nañ ko ko yalla jox nako cieur bo xamantene cieur bu reey reey lolu nak motax mu nek lo xamne dafa ragneeku ci kep ko xamantene da nga bëgg xam xam wala nga ko ngay sakku xam xam wala nga nek tout simplement ku yewu rek ak xéetu yewu gu nu mëna doon lu mu tuti moy nga fonku len manam nga naw len nga wala nga tegg len manam place bu kawé te bañ len di doyo dal bañ len xép bañ len di tutul et cetera ak yu mel non benen bi ci dess mom moy am motax nga gisse na Abu Samh radiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam bimu gisse lo rek mu daw ngir jariñ jariñ gogou non benen bi ci dess nak moy benen jariñ bo xamantene bu ama am solo la moy ne lolou ci hadith bi manam bob dañ ci ci parce que comme dañ ko joxone sayyidina hasan ak husayn radiyallahu anhu lolou dafa am leneen lo xamne hadith yi munu rul manam hadith bi hadith yi munu rul mom moy li nga xamne mom la sayyidat aisha radhiyallahu anha muné kana an-nasu yatuna sibyana wala kana sibyana yutuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li yubarrikahum wa yuhannikahum fa utiya bi ghulamin fa bala ala thawbihi fa daa bi ma'in fa atba'ahu iyyahu wa lam yaghsilhu ghasla hadith bo par exemple moy hadith nek ci ñaar sahihi moy hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha ak ben hadith ummu qais bint mihsan radhiyallahu ta'ala anha bi mom tamit nga xamantene momit dafa indi domam et cetera am yenen ak yenen hadith yo xamne dañuy tektale meme bir mi amna yenen hadith yo xamantene dañuy tektale danaka meme bir mi mais dafa am ci ben volet bo xamantene dañ ci bëggona ñew tamit ci njariñ gi nga xamantene manam nit ku yewu manam di sakku xam xam parce que ki sakku xam xam ki nga xamne talibé la ki nga xamne day fréquenter jotayu xam xami waruta nuro ak ñeneen ñi ci dess parce que ñom bokku ñu manam waru ñu nuro mom da wara am ak yewuté manam ak mous da wara mous intelligence quoi bo xamantene bokku tek bi ñeneen ñi am de telle sorte que day mëna xamé lan moy njariñ ci mom ak ci njabotam mu meun ko ragné ak li nga xamantene lu banal la mu meun leena ragné ndax mom yag na tek ci jotayu xam xam day sakku xam xam do ko bëgg moy lan moy yoonentibi sallallahu alayhi wasallam xalé yi dañ leen ko daan indil sahaba yi radiyallahu anhum ku ci daan am dom dañ daan indi ko daan indi ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam moy li wax a hannikum wa yubarrika alayhim ngir mu defal len luñu tuddé technique ba paré barkel len technique moy lan waxon nañ ko moy day jël tandarma yey ko su ko yeyé après da koy tek ci gemminu xalé bi bu woba mom mo koy maccal bopam bu ko defé mu daal dugg ci mom bu ko defé nak lolu barké ba top ko nak ngir dundam lol la sahaba yi dan def radiyallahu anhum lol mom motax xale bu juddou wan rek ci jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci sahaba yi manam doomu sahaba yi motax ñu len dan bolé ci sahaba yi radiyallahu anhum parce que xam nañ ne sahaba yi ñom dañu yewu ba nga xamne manam duñu am doom mukk te gaawu ñu yobul ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ngir mu defal len technique go lol mom motax lol dafa am ñaari mbir yuñ cey xam bu ñëk bi manam ñaari mbir la moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf leen dan dafa manam moy ne kep ko xamantene da nga am manam da nga am dom ngay fexé bay manam yow ni nga soobo ci yoonu bax nga fexé ba soop ko ci ni nga soobo ci yoonu bax nga fexé ba soop ko ci ni nga manam par exemple barke bi nga xamantene mom ngay sakku ci yenn jotay nga fexé ba yobale ko fa ngi ko yobale bokku na ci njariñ jël sa dom par exemple yobbu ko ci jotay yu bax jotay yu tedd par exemple jotay bu melni nga gis ne xalé yi rien que manam waxu ñu sax buñu gënné ñaan yi ñi ñaan ñu bokku ci jang yi ñi jang alcorane wala lenen ñom ñu bokku ci fekke ko julli yi ñi julli ñu nek ñuy commencé tam lu ba xat manam buñu gënné lolu rek lay ne la nga gis kenn ku ci dajé buutum dajé ben xalé rek mu ñaanal ko ci ñaan bo xamantene kenn xamul barké ñaan bobu nan la mëna tollu ci dundu xalé bi et cetera ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xéet ñari ba paré day commencer da ngay gis muy commencer am ay yenn code xamné ndekete li kenn duko wax li kenn duko def ndekete li ni lañ koy defé té lool ñun dañ koy sétlu dañu gis né xalé bo xamantene tay dafa bëss bu ñëwé da ngay gis ñëpp lañu xamné dafa bëss parce que day top di dal di yuhu di ki di joy di ki dem di dem na et cetera mais bu yagge ñew yag benen ñewat ñaar ñett yo ñeen rek nga gis mu commencé xamne fi kat ndekete buñ fi nekké dafa am lu ñul def ndekete kenn du def ni man te da nga gis mu commencé am habitude yu bax té di commencé xamna ndekete dañuy tok dañuy nokki kenn du wax kenn du perturber kenn du li manam ñu commencé am ay code yo xamne dañuy xam ni ndekete li ni la et cetera té bo xolé sahaba ay radhiyallahu anhum ñom jariñ gog lool mais aussi motax képp ko xamantene dafa am doom yélo na tamit mu xol ko xamantene yaakaar na ci mom barké bu ri manam gis na ni ki nit ku sell la mu yaakaar ci mom barké mu jox ko mu defal ko taxni gog parce que loolu nonu man nako manam man nako top ci lu bare man nako ci top ci lu bare ba té lolou tamit motax sahaba ay radiyallahu anhum dañ ko daan doxale waye da ngay gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñ xolé hadith yoyu li ñew yépp lu ci bari nit ñi li ñi wax moy dañ nan xalé bi dafa tour ndox ci kaw xalé ci kaw yiri yenenbi sallalahu alayhi wasallam waye yenenbi sallalahu alayhi wasallam da dañ jël ndox rek wiss da dañ jël ndox rek wissal ko bopam waye buñ sétlo bu ko defé mom yentibi sallalahu alayhi wasallam té lool dal nako ci ñu bare dal nako ci doomu ummu qais bint mahsan radhiyallahu anha dal nako ci sayyidna hasan ak sayyidna husayn radhiyallahu anhu ak yeneeni xalé yo xamantene dañ leen di tuddu comme hadith sayyidna aisha bi radhiyallahu anha aw biñu tuddu legi ak yeneen ak ñeneen ñoo xamna ay xalé bo xone danaka dal nako ci ñu bare te buñ gisunu ci ben yoon yentibi sallalahu alayhi wasallam bir momu merloko wala mu ki ak yoy xamna ni xalé la c'est normal que parfois mu def yo xamantene xeyna jaadul nangam et cetera yoy tamit dañ ci jang manam kep ku saxu xam da wara jël habitude manam ku talibi manam ku saxu xam ku ak ko xamantene dafa bëgg manam yoonu xam yoon bu baax dafa wara di tam tamit habitude di mëna muñ manam yi yugue ci xalé yi manam comme ñun ni buñu nekké ci jotay xam xam ni leg leg xalé yi def ay yenn mbir yu ndombe yu graw ñu def affaire yu graw mais dañoo wara jang ñu muñ manam muñ seeni affaire manam muñ seeni bir wi muñ seeni yenn wax yi boy muñ seeni yenn jëf yi wala yu mel non andak di len corriger andak di len wax nan li kenn duko def li baxul ni non baye ni nangam tegal fi togal ni defal ni et cetera parce que ñom tamit après ñun loolu lañ leen di transmettre valeur yi yoyu tam te yeen ci bi sallalahu alayhi wasallam dafa sensible won ci loolu parce que bo setlo motax ngay gis xalé yi yépp te da daan fo ak ñom lu bari parce que bo setlo ñom ñepp li tax ñu mën ko ñom ñepp manam ñuy dem bay tour ndox ci yaramam ci yereem wala ci manam le fait que affaire bi bari répété wu moy né dafa leen doon ci lu bari da non fook ñom ak yoy man nekkul won ko xamne wala Muhammad yen kon yentibi sallalahu alayhi wasallam motax ngay gis te lol daan ko merlo te lol tamit benen mbir la mo xamne bu mata baye xel la fekk daan ko merlo ngifir don ko nakari daan rek laaj ndox rek ñu def ko ñu soti ko ci mu jeex wa wees daan xari tok xale yi ak yu mel non hmm ala mom boko laje kuy sa xarit da nan papa fallu wala manam te lolou non dafa am solo yentibi sallalahu alayhi wasallam gis nga xaritam manam bo xole sa ci yu ndaw yi xale yu ndaw yi ño nek ay dañ jappone ñom mom moy sen xarit non sayna hasan sayna hussein rata rata la mo tax nga gis ñu da nek ak mom di war ci kawam amna bo xamantene da nga gis hadith bo xamantene ci deugnam la tour ndax mais amna yo xamna ci digi ginaawam la ndax dañu waron ci digi ginaawam xala yantibi sallallahu alayhi wasallam bi mu taxawé di khutba sayna hasan wala sayna hussein rata la mo kenn ci ñom ñew manam di ñew ci minbar bi yantibi sallallahu alayhi wasallam di khutba dag khutba bi wacc dem fokko yega ak mom ci kaw minbar bi dané sadaqallah innama amwalukum wa awladukum fitna dan yalla waxna deug sen alali ak sen dom yi day ay fitna lañ manam nga gis ne nga gis manam lolu manam geste yoyu nga xamantene dañuy xamne manam yentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko bari won lu ko manam tout de dundum yep lolou won bo xolé dundum yep non la mel won voilà ah ah amna tamit benen setum bo xamantene mom la dan fop setum bu jigen bo xamne mom la dan fop diko du dan du lendo ak mom et cetera ak yenen dom Zainab radhiyallahu anha dom Zainab et cetera manam nga gis kon wa non mom non la ngelaw yoyu tamit kep ko xamantene da ngay manam soobu ci yoon xam soobu ci yoon bu baax et cetera yoyu dafa wara bok ci nga xamantene dang koy melo sayyidna muhammad tay bo xolé yent ki bi wala amrem na salama radiyallahu anhu lum doon wax mu ne man dama nekkon ben xalé ci kanam ci keur yent bi sallallahu alayhi wasallam mais dama nekkon ko xamne manam buñ dan lek da ngay gis neena fu nek la sama loxo bi dan taxawal ci ndam nena yantibi sallallahu alaihi wasallam nema ya ghulam ha samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik nema yow xale bi dengay tuddu yalla gis nga deug tuddal yalla manam boy lek da nga wax bismillah te nga lek ak sa ndey jor te nga lek li nga xamne mo nek ci sa kanam manam nga gis ne le fait que mu nek xale téré wu ko corriger ko quand même orienter ko sayyidna hasan ak sayyidna hussein mi ñi wax ni radi Allah nga xamne ñom la yeen tim gënon bëgg ci aduna sallallahu alayhi wasallam and ak lool da ngay gis bi ci kenn ci ñom ñëwé sarax ci ñew saraxu han tandarma bi ñew mu daal koy jël lump comme niko xalé yu bari def rek tay fimu tollu fimu gissone tanu li nga giss ben xalé bu ñew rek jël lump bi mu jëlé lump mu jël loxo bi duggal ko ci bir gemin bi ne ko kakh fa innahu la tahallu li muhammad fa innaha la tahallu li muhammad wala la li ali muhammad sallallahu alayhi wasallam gep dal ko koy yabil manam kakh bobu manam borom xam nga rahmoullahu dañuy wuté sax ndax arab la wala du arab wala ban façon lak la wala ndax langage la buñuy wax ak xalé wala lan la waye dal xam nañ ni manana bi mom moy gaaw yabil wala mën ko kakh duggal loxo bi ci bir pour dindi ne ko ndax li dagalul pour yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sarax la dagalul tamit ci wa keur yent yalla muhammad salam manam nga gis ne mënon na non xala la grawul amul problème nangam mais non c'est à dire que mi ngay gisé ni mi meuna tolérer ñu wara mëna war ci kawam tour ndox ci kawam par exemple té du ci mer du def dara mu fo ak ñom mu jël ko comme ni non lay mëna gisé tamit lo xamantene jaadul mu mën né di du ni mu corriger ko manam juste milieu bobu il faut que muy am ci lepp képp ko xamantene manam sax dola manam da ngay soobu yoonu xam da nga wara jangalé en même temps yoonu juste milieu aussi manam naka ngay mesurer mbiri gisone nagn ko ci biñuy gis tarjuma sayyidat aisha radhiyallahu anha nga xamne sayyidat aisha radhiyallahu anha sayyidat ummu salama radhiyallahu anha ben manam wujjum la daf fay indi won ndap indi ko yent bi sallallahu alayhi wasallam def ci ndap ñama ngir yakal ko ko mu gis ko ñu fekk mo ay won biñ ko ko welal so ya wala rek mu gis ko fel ndabli daanu toj yeenbi sallallahu alayhi wasallam xolal ñaari pourtant ñaari ci yep la defuniko dafa tourner ne gaay ah rara umuko ah sen yaay da fiir refal dal sen yaay da fiir mais téréwul dafa digël sayyidat aisha ne ko ndab bi nga yor te mu mel ni bi legi jël ko nga fayé ko ko manam bayyi wu ko non malgré tout jël ko nga fayé ko ko mom lol tamit parce que justice bob lol lu ama am solo la manam doone rek dama koy bayyi lu ko neex comme niko ñen ñi di def nga xamne dañ la rax kok di mom ñettel bi mom lu ko neex la koy def non ko fi manam nga xamne danaka muy voilà et cetera non non manam contrairement ak fi nga xamantene par exemple bo setlo bimu goudé ba ñew feug keur ki manam fekk bobo ci ay maymuna la radiyallahu fala warona aya bamu goudé ñew feug laj ay maymuna ne ko demal fa nga nekkul bu heure bi delu fa ay firang rek xamni firang rek mu taxaw rek di xaar sarax ko ki wi bu ubbi manam nga gis ne yoyu fofu nonu benen attitude la fa am andak lool yeb manam dafa lu nek daf koy tek exactement fi nga xamantene rek mom lañ ko wara tek lool nak yoon la bo xamantene kuy sa xamantene dang ko wara yitté wo diko def wala diko ki wala mais en dehors de fait de xalé yi manam xalé ci âge amna benen façon xalé moy xalé ci niveau moy ci niveau manam moy ne ki di ki nga xamné mom moy jangalé ak ki nga xamantene mom moy yaré manam ak sérigne bi manam dans le vrai sens du terme mom tamit dafa wara am benn attitude bu spécial ci ni nga xamantene niveau yu ndaw lañ amé dafa wara am attitude bu spécial par rapport ak ñom waru rek nek ko xamantene japp na lu nit ñi def ñoko tay dañu bugula bax dañu ki wul nangam dedet manam dafa wara nek tamit ku am ubbe ku tolérant ku am hein indulgence par rapport ak voilà ak yenn yu bare wa dembu rek nañ do wax na ñom sen duga sen fallo ci par rapport ak xalé yi nga xamné ñun ñoo leen di jangal fi ci daara bi ci notation yi ñu leen wara defal ci note non ñu leen wara noter voilà parce que aussi comme niñ ko waxé won manam ñun tout temps dañoo wara bayyi xel aussi que ni c'est vrai que parfois xalé bi mëna nek ko xamné du mëna du mokal du ki mais foot bi mëna baña nek mom kessé wala bok foot bi mëna baña nek né mom la mëna nek né foot bi ñun la tamit parce que ñun xalé bi ñu jox mom mo wara am ñun ñoo wara adapté wu ci niveau gis na xalé bi kat xeyna niveau bi la am mom xeyna ni lay mokalé wala xeyna ni la xélam mel condition yu mel ni ci lay dund c'est à dire que par exemple bu démé amul ku koy jappalé muy jangat ak yu mel non kon ñun ñoo wara adapté wu ci niveau wum pour mën xol nan lañuy def ba mu réussir ñun suñu ko su réussirul mom xalé bi échec bi aussi ñun la manam voilà du né rek xalé bi mu échouer dédét ñun tamit voilà échec bi tamit mën nañu ko imputer ñun voilà donc bu fekkenté né tamit ñun tamit dañu tok ba ben moment bo xamantene de par exemple nek nañu xalé bi 6 mois doga rendre compte né ndekete ki méthode bi muy jàngé baxutul buñu buma jëfëndiko won benen méthode ko lool moy adapté ci mom koku retard bobu non buma koy noté man waruma noté rek évolution manam man warna bayyi xel sama retard ci ñak comprendre niveau xalé bi ak façon nit ki mu doot motax borom xam xam yi di wax nan kuy yar kuy kuy sam ay jur ben bant nga yor mais kuy sam ay nit bant yu bari nga yor manam façon bu bari ku nek ak biñ koy adapter manam kenn ku ci nek ak façon am yoy yep ay mbir la yo xamantene dafa mata baye xel ki di sax xam xam dako war bi xam mais ki nga xamantene surtout mom moy jangale mom tamit war nako xam war nako xamé yep yoy yep dafa wara neex voilà kon ci danaka mën nañu japp né yoy ñom ñoy masala yi nga xamné hmm manam gisoon nañ ko ci buntu teggini ki sax xam ak ki nga xamne mom moy am ci jang ak ni ha ak ki jangale legi masala fiqi kon manam tay dañuy ñëkke yenn ci masala yi ginnaw buñu paré inshallah dugg ci yeneen yi ci jotaay bi di ñëw ñu doga yeggale masala yi nga xamne ñoom ñoy tay ndax masala yu xaw paré la yu xaw takku amna d'abord masala bi aju ci walu tour ndox manam liñ wax saw tour ndox lan mom moy atem ci sharia ñaarelu masala yi buñu jenné ci masala bobu moy am manam légui ndax sawum goné ndax sobé la wala du sobé ndax sawum goné sobé la wala lan wala du sobé benen bi ci dess mom moy ndax amna différence entre sawum goné ak sawum mak wala bok goné gu gor ak goné gu jigen ndax amna différence benen masala bi moy ñaata ñentel bi moy nek légui buñu génné fofu yépp animaux yi manam jur gi manam moy njaay all yi animaux yi ñom ñepp ndax seen ay saw lan mo ci sobé manam ak seen dem all tamit lan mo ci sobe ak lan mo ci dul sobe wala bok ndax njaay jur gep ñom seen sa sobe la wala wa wala dit wala ñan la sen saw nek hein nek sobe ak ñan la sen saw nekul sobe ak nan lañ leen di rañewé nan lañ leen di xaméwé benen masala bi moy lan moy manam lan moy mo nek ci manam tay d'ailleurs bobu sax ci benen kibla manam moy lan moy tax bu fekente ne sawum lire bu gor dafa am lutax ñu war ko meuna wañi manam ñu woyofal ko manam lan moy at bi nga xamantene mom motax ñuy wax manam ban at la manam ban age la benen bi ci dess mom moy yan hikma manam ban sagesse mo nek ci ginnaw le fait que ñu am différence bu ñu def digënté saw mbir bu goor ak saw mbir bu jigen benen bi ci dess mom moy loolu nga xamantene mom lañu mëna tuddé ak woyofal ndax ci loola rek la yam wala yamul ci loola manam ndax woyofal est-ce que sobe amna ndekete sobe meuneuf na leena takalé tekkale digeunte yi nga xamantene moy yi woyof ak sobe yi nga xamne ñoy woyofut ak yan sobe lañuy balé ak yan sobe lañ dul balé wala bok sobe yep lañuy balé wala deet ak lan moy tekantel yi ci aju yoyu bok masala surtout bi ñu tu mujjé tuddu amana moy masala bi gëna guddu ci suñu masala parce que dafa bëri ay tekantel dafa bëri ay yenn ay detail mais bala bobu amna benen bu warona nek ci digeunte bi te mom moy leg yi nga xamantene ñom ñoy wal te gemme ci jur yi lu dama nek ak wextan ak wextan manam wextan manam lu nek ci biir wala bay wala wa ci juri da wala ganar wala yoy manam wextan lan moy atté ndax sobe la wala du sobe bu fekkante ni amna tekantal lan moy tekantal waye ak tamit lu demé neké waccu ak gal ndax ay sobe lañ wala duñu sobe ak lan moy seen téxantal ak lan moy lan seen téxantal wala legui atay rangogn ndax rangogn amna fu muy yegg nek sobe waaw wala dit ayi dal buñ ko gisé moy gis nañ masala fiqh yi nga xamné mom la doona gis inshallah légui ñu gis ci ben wala ñaar inshallah taala bala ñoo ha okay ayo ñaan borom subhanahu wa taala mu japp lañu wa moy la rag wal wala wa ak ban niveau manam nan la sobe di toll parce que xam nga tay im wa quantité bi mi toll ba tax ñu man la ko bal wala det ak lan ci sobe lañuy balé ak luñ ci luñ balé ay wa kon ñu jël manam kon da lañ gis ne manam war nañu amal yeneen ñaari jotay yo xamne wa ci masal fiqh lay aju wa masal fiqh yi ci lañuy ne manam moy kon dimanche bi di ñew inshallah dañuy ñew ci dañuy ñewat ci masala yi fiqi voilà legui kon ñu tambali wat ñu tambali ko kon ci masala bu ñëk bi manam moy manam okay moy tour ndox ci jëmi bopam ndax sobe la wala du sobe borom xam xam yépp rahmatullah alayhim ah mo lu ñu tuddé ijma ijma moy lo xamné kenn do gis ab borom xam xam bu né la non li du sobe do gis la borom xam xam bu né la lan li du sobe walu manam kepp ko ne la ay tour ndox dal du sobe manam ay saw du sobe manam bu mak lañ wax parce que bu xalé yapere nañ ko traiter te ba pare bu nit ci lañ nek bu nit lañ nek nek gu ñu ci bu la bu jur gi manam bu ngay Allah yi amul benn borom xam xam bu taxaw ne la ay saw du sobe amul kepp ku la ko wax rek xamal ni mom da genn li nga xamantene mom moy waxi borom ko xam yi rahmalallah ñom ñep d'accord lañ ci ne kon ay sawlan sobe la ijma la waye ijma bobu manam seen deppo gogu dupp ni teggul rek ci yama neex ak xetu ragalante gannaaw waye dafa teggu ci xam xam bu leer likoy firndel moy li premier firnde bi moy hadithu kaw kaw bi gisoon nañ ko yaakaana moy fukel hadith bi wa moy numero 10 moy hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala nga xamne dama ne jaa arabiyun ila al masjid fa bala fi ha'itati al masjid fa zadarahu an nas fa ha fa qala lahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tuzlimuhu wa ra'tu bina riwa la taqta'u alayhi bawla falamma qada qala ahriquhu أهرقوا ففدعا بذنوب من ماء فأبريق عليه فقال أهرقوا عليه مانام دا فا ام بن كاوكاو بو نيون كاوكاو بي كوم نين كو خامي وون في حديث بوب نдах بام نيوي جوليلو اك نيوم فك غاي دون كو واجيس دا فا تيشولي كي تي ريس دا نيكو الحمد لله كوم لي دان كين سي خالي دا فا ديبو ني جولي تاكسان am ku tissole bu ne ko até soué ak normalité nak waaw ndoppi wu ko dara manam ci bir julli gi dal waji tissole nek ñu diko até soué deggo wa taw ko bi lool la def waji dafa tissole mu ne ko yar xam ko la gaay nak ni ko ni manam jaru voilà yi kenn du ko def quoi fi kenn ni nek ni julli mu dadi tourner gis ne gaay ang koy tiatal beut ak yoy mu ne mais lolen may xole ni gaay ni manam jaru fi kenn do mu ne muy sama li de tay rek lay de manam jaru ni xeyba waaye bamou paré bamou kiwe ni ba paré ñu dal di biñ selmalé après ci loko yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam inna hadhihi salat la yuslaha kathiran min af'al an-nas wala min kalam an-nas inma hiya takbir wa tasbih wa tilawatul qur'an li julli la jamu yalla giñu nekkon julli la tuddu dara du ko yewenal lu bari ci waxu nit ñi duñ ko yewenal ndax ay kabar la ak ay sabbal ak jang al-qur'an après mu ne après mom kaw bi commencé ñaan na allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ahadan ghayrana yalla nanguma yeureum man ak muhammad kesse te yalla bul yeureum kenen ku dum ñaan yent bi nak sala salam ne ko nak laqa hadir tawasan vraiment nak deug nak teunk ki nga da nga teunk da nga tutal lu yaato yaat yeureum nak yalla ak nimu yaato nga xamni ñepp xagn na ci té lepp la lambo yow nga ni man ak yow rek yalla nañu yalla yeureum te bu mu yeureum kenen xam nga bu lu ci loyo ci yeme moy le fait que mom bi mi ñaan ñaanul yalla nga mu yeureum man ak muhammad après mu jeex waxul lool mais dam ni daf ci tek na te bu lu yeureum kenen ku dul ñun ñaan voilà légui bi mu ñëwé après mu jog après nak ci ginnaw gi nak ci lo jog dem tu ndox ci ben plat peggu ci jakk ji gaay nak bu ko sax saxé bu ko pomté gaay yi japp li la yeen ci sa sam ne bayi len bu len ko daggal bayi len ko mu yegg limi def dans ci jakk ji la yeen ci sa sam ne non bayi len ko ba mu yegg la bi mu paré mu ne jël len panu ndox ngeen soti ci ñu dem wuti ji pan nok soti ci mu wo kaw bi nak dok expliquer ne ko fi ni jakala tud parce que mom ci kaw gi la jugge en fait xam nga fofu surtout jamono yoy nga xamantene kaw gi amul différenciation bi am ak legui parce que legui danaka kaw yak taxi lepp ben la parce que lay xew ci taxi mom ma wa kaw gi xam nañ mais avant demi wu non da nga dan gis ku dan dekk ci kaw ga ba am danaka dem ba eppul 50 ans te du ma sa ñew ci dekk taxi fofu rek lay dess ba pare comme fofu amna yenn règle yo xamantene comme fi tay bo xolé amna yenn règle yu am yo xamantene bo génné tout ci dekk kaw yi do ko fa gis wala yenn dekk yenn rew yi comme tay amna yenn pays yenn rew yi yenn règle yo xamné amna ci biir ci dekk bi amna yi fi boy dox do def ni fi par exemple muno def rek di tracer sa mbedd di dox dedet fo ngay bayyi xel ndax fo rouge amna ndax nangam amna ndax ki yoy la amna yenn dekk all yo xamné amu ci et cetera amna yo xamné tay par exemple ñun ñi mëss nañu dem ben gamu ma ngoy fatali bu dem di wuti ji té lolu ñi faral di dem ci feulé dañ koy gis quoi ñi dem ci di wuti ji ay xarak yoy ci all bi dañ koy sellu mais nga gis gaay ñom ñu def moy dañu lo xamné fi c'est impensable dañu bayyi sen bureau mu ubbe ko nonu ñu dem nek ci yeneeni bir ba para bayyi daral gi manam fini jetti ñu bayyi ko nonu mu ubbe ko amul dar ben xéetu luy sam dara wala luy rek la dara lolu par exemple fi ci dekk tax amul c'est impensable lolu bis boko defé lolu moy yow ya maye sa jetti ya ko maye voilà lol et cetera legui muné ko nak fiñu jakala dafa am ay règle manam niñ ko kiwé ni défaré ni manam moy né am lo droit tour ndox fi voilà fi dañ fi julli dañ fi tuddu yalla dañ fi jang alquran etc legui hadith bobu daf ñi jangal nañu sawlan la sobe la parce que buul won sobe du jar ñu ci soti la ñu ci soti ndox ngir mu jall ha amna benen hadith moy hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bi nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ñew medina dafa ñew ci dafa rombu armer ñaari armer mune innama yuhadhaban wa ma yu'adhaban fi kabir amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl ci benen riwaya la yastabri'u min al-bawl ci benen riwaya la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima yeen ci salam dafa ñew hadith la tam mu nek ñaar saxel yeen ci salam dafa ñew rombu ñaari bammel a ñaari bammel mu ne ñaar ñi de ñi ngi leen di buggal te pourtant li ñi leen di buggal graawul dara manam du lu reuy bon après mu ne balul huwa kabir a hankay wa lu reuy reuy la manam kon limi tek moy du lu reuy ci seeni beut bañ koy def wa lu reuy reuy reuy la ci kanamu yalla ba tax ñu leen di buggal ci bammel mune kenn ki mom daanul won ferlu bu touré ndox kenen ki ci res mune ki daanul won suturlu bu daan tour ndox ci benen riwaya ci benen riwaya mune daanul won moytandiku manam bu daan tour ndox daanul won moytandiku mbiri diko lalat affaire di dal di dalat ci kawam wala bok mu daanul moytandiku tax mi ngi lal yere yi wala def mom daan tour ndox non rek dem kenen ki ci dess nak mom mom da ran dox di jaxé nit ñi manam mom da ran wër di wax fi bu waxé fi juggé fi dem wax ci réké bu juggé fi dem wax ci netali ci netali lañu comme niñ ko waxé won yakarna ci jotaay bi wésu ci du won ci bulugul maram bi waye ci comme si manam yoyu mata baye xel la yantim sallallahu alayhi wasallam da ran wax nan buma kenn di netali day la wax kenn kuma wax lu ñaaw wala mu may ci parce que dama bëgg bu may juggé ci seen biir ma guéné ci seen biir fekk sama xol dafa set wét ci yeen ñep voilà légui koku la wax né kon bumu ha voilà mom kon lool moy wané ni kon manam jëmmi saw yi mom mo lan moko indil mbugal mom té mom moy né ndax lan ndax sobé bi nim daan sobé wo ci ay yërem daanul moy tandiku sobé yi ce qui fait après bu dan julli daan julli fekk sobe ñoo ne ci yërem wala bok daanul moy tandiku daanul ferlu manam moy day japp ba pare gis ne ndegate après sobe bi gennat ci mom manam jappam yakkuat manam muy julli fekk yorul japp ak yu mel non yeenti bi nak sallalahu alayhi wasallam ne koku lolu moko dal motax koku lolu mom moko arrivé koku lolu mom lañ koy mom lañ koy mbugale koku lolu lañ koy mbugale té lolu nak day wone né buñ démé ba ci ko djumbugale mom moy né kon sobé la parce que buñu won sobé duma du jar mbugul motax mu am yenen hadith yo xamantene yenen tou sallallahu alayhi wasallam dafa né in tastanzihu min al-bawl fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu délel moy tandiku hadith la bu nek ci sunan ibn majah ak majah ibn tabarani rahmatullah délel moy tandiku délel moy tandiku bo len de tour ndox sobe bi di len lalat manam bo len de tour ndox mu di len lalat mune ndax la mune ndax li upp ci mbugalu bammel lolo koy war upp ci mbugalu bammel lolo koy war waye fofu nak matna bayyi xel amna benn mbir bo xamantene matna leer parce que buñ ko leerulul rek day indi ak day indi musiba manam moy nit ki suy tour ndox nit ñi borom subhanahu wa ta'ala da leena bind ba pare wuti leen yamul amna ño xamantene buñu touré ndox legi buñu paré paré nañ ci amna ño xamantene tay par exemple buñu touré ndox manam faaw ñu ferlu am ño xamantene buñu paré faaw ñu xaraat tuuti ñu noyi wala ñu doxantu tuti mu am leneen li ci dess doga waccat donc mbir mu nek dafa am manam nit ñi dañu wuté lool surtout ci goor ñi la gëna concerner am na ñoo xamantene manam kon différence bobu bu ko borom bi defé manam ta la nit ki tamit warna warul rek jël lepp yobou ko ci extrême bi feulé japp né faaw da wara ki waat ferlu waat xaraat am leneen lu gennat parce que après lool moko indil ay jax jaxal manam lool moko indil ci muy fook né parégul et que après faaw nangam ba tax nak légui affaire yi manam danaka sa yu paré rek manam muy yek né mu melni setan diko jax jaxal ni woné né amna lu dess nangam mi ngi touru nangam et cetera parfois da yu ci gis ko xamné naturellement melul non waye comme que légui mom da dégg lele ba légui nak faf day da du mujjé mel non amna ño xamné né manu ñoo japp waat rek té dañu ñu touru ji war ndox amna ño xamné manu ñu ko def ndox lan pourtant au début melu ñu won non waye tellement que dañu tam ba la ñoo japp faaw ñu touru ji war ndox légui nak manatuñ ko ba légui manatuñ ko ba manam ndax ñoom ñoo taral ci seen kaw bop yalla tamit taral seen kaw comme ni li yentibi wax sallallahu alayhi wasallam inna ad-din yusrun wa laysa bi'usr wa lan yashadda ad-din ahadun illa ghalaba diini ji dafa woyof jafé wu kenn nak du taral sa kaw sa bop diini ji loolu diini ji dana la not affaire boy taral da ngay jek ra affaire not la doto ci manat dara voilà kon mbiri ci yombal la aju mbiri ci yombal la teggu waye tamit lolu warul yegg tamit ci niveau bo xamne day am ben xétu laxisme bo xamantene day tax nit ki di woyofal ba du ferlu wala du xol deug amna ño xamantene jaru soxla wuñ ko mais ku nek la nga soxla ngay dox lo ngay def lola ku nek la nga soxla ngay def lola lolu moy li nga xamantene mom mo jaru te mom mo yerr benen bir bi nga xamantene benen bir bi nga xamantene kon manam kon gis nañ ni kon ay sawlan la mom sobe la te mbolam borom xam ni rahmatullah alayhi ha depp nañ ci mu def sawum lan dedet ha nga al wa moy jurgi ñaari xet ñoo ci am manam fim tollu ñaari borom xam xam rahmatullah alayhi ñaari xat lañ ci xajalo masala bobu inshallah ak lañu jexale jotay bi ñoo ñu jang benen ñu jang yeneen masal manam jurgi dafa am ñi nga xamantene duñu lek seen yapp ñi nga xamne duñu lan han duñu lek seen yapp lolu amul kenn ci borom xam xam yi rahmuhumullah ko xamantene neena lan na neena ay saam lan la voilà neena ay saam du sobe amul kenn ku ne ay saam du sobe mbolam borom xam xam yi neenañ lan ay saam sobe la wa kenn mo xawa wax lo xamantene dafa xawa wute ak lola muy imam ash-shawkani rahimahullah waye wax gi nga xamantene manam mom moy ni sawam sobe la manam lool dafa nek lo xamantene dal meuf nako tuddé ni ijma amna ci mbolam borom xam rahmatullah alayhi deppou nañ ci ne kep ko xamantene manam duñu lek yapam te mom moy ku melni kan lañ du lek yapam mbam ko han ak mbam seuf ak lan han touré carnivore kan mo d'accord ni fas duñ lek yapam mamdou voilà voilà no xaram kan lañ du lek ya kan kan fas dañu lek ya ko wala du lek ya ko ha fas dañu lek ya ko sauf que par exemple boulé ngiru imam malik rahmoullah ñom dañ né dañ ko sip mais dañ ko sip ak dafa haram du ben ndek melti ha ndek melti dañu na duñu lek sen ya etc donc duñu yoy jotol nañ leena gis ñi lek sen ya ñu du lek sen ya kon moy ñi nga xam moy carnivore ñi am sel ñom ñom buki ñom kaynde ñom seg wa gaay kenn du lek sen yo ak ñanaaw yu mel ni ñom ñom ciili ñom tan xet gog ñom ndebil xet gog ñom kenn du lek sen yow ndebin ndebin benn picc la bo xamne day ngand te ñuul moy corbo wala baxul wa baxul wa baxul kon mo na nek baxul non parce que baxul day am lu wex ci kanam na sarogna kon moy ndebin na wa moy tan wa kon wa en tout cas petit mu ñuul mom la tay ngand tan voilà petit mu ñuul moma ñuul mom tay ngand wa mom moy ndebin motax ñun wala fi ñuy lepp nan ko ndebin ray sa mam fo gisee lu ñuul da ngay daw ñoñu kon lan na ñom buñu touré ndox sobe la niki nonu ah sax waaw ñoñ ñep d'accord nañ ci ñoñ lañ wax légui ñu ñew ci ñi nga xamné mais lool lan moy dalil bi lan moy preuve bi lan moy wané ni ñoñu kat li ñi lek ñoñu ñoñu sen tour dox sen dem all ak yu mel non sobe la lol ana lan mo koy wone parce que buñu touré ndox ak buñu démé all ñom ñaar ñoy bok atté ñom sobe la borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu né ñom day ñun day preuve yiñ ci am moy lu démé néké hadithu abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala bi nek ci sahih dim nan atan nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-gha'ita fa amarani an utiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu al-hajarayn faltamastu ath-thalithata falam ajidhu fa atihi bi rawsin fa akhadha al-hajarayn wa alqa rawsa wa qala innahu riksun ci hadithu riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sunan imam ibnu majah ak sahih ibnu khuzaima rahmatullah alayhima yenenbi sallallahu alayhi wasallam tekti ne innaha rijsun amna wa ci ben riwaya ci ibnu khuzaima rahmatullah mu tekti innaha rijsun ci riwaya bu nek ci ñaari teer yi mo wax legi tamet muna innaha riksun innaha rawsatu himar mana dama ñew indi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma yeen dama yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga comme niñ doon gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa dem wanak wa nana comme da dem ci all bi nana mu dem ci wanak wa manam mu dem voilà nema demal nga indil ma muna indil ma ñetti xeer parce que xeer yoy ngir tanchu la manam ngir dindi ma ngir tanku muneko indil ma ñetti xeer neena ma dem ma woor ma am munefa wajatu hajarayn ma dal am ñaari xeer waya fal tamastu thalithata farma ajidu ma ma dali lambat ñettel ba waye awmuko gisumuko neena nak ma dali jël nefere mu jël indil nefere indil koko neena bima ko indilé nefere ak ñaari xéeri neena mu dali jël ñaari xéeri sanni nefere gi danni innahu riksun innaha riksun innaha rawtatu himar li dey riks la manam moy wa wala salke la waye ci benen riwaya buy tek rijsul manam moy sogela me innaha rawsatu himar li lanu mbam la nefere mbam la legi lolu hadith bobu daf ñi tek tele ne manam ne nefere mbam lan la sogela te mbam nefere li tax mu nek sobe moy lan luñ du lek yapam la kon lool dañ ci jangé né ndax légui lan mo ñu won né mbam duñu lek yapam lan mo koy tek tane ah voilà moy hadithu ba sanahu ta'ala rabbuna anas ibn malik radiyallahu anhu bi lo gisone nagn gon voilà ne dafa digel sayyidna abu talha radiyallahu anhu nekola jour khaybar nekona la wote le wax lan ne yalla ak yerenbi sallalahu alayhi wasallam daño tere lek yap mbam lan mbam suf xam nga ar-raws batu raws moy nefere mbam la wala bax la yoy lañu wax nefere yoy lañu wax raw c'est les excréments des animaux on les appelle nefere voilà mais xam nga ko xamone nga baat bi ci wolof wa lol Par exemple, on avait dit les mâles et les maléfices, en fonction du rythme, en fait, c'était plus ou moins dur sur ce qui sort de l'animal. Qu'est-ce que c'est une ou pas? Non, nous, dans le hadith, nous avons dit. Il n'y avait pas le tour en voilà, il n'y avait voilà lolou sieur yi la ak yoy c'était subtil wa yoy yeneeni mbir la ñak yek ñandaxit yek xax ak yuuti ak yoy benen mbir la tufli di lolou mom lañu gis ci hadith bobu hadith bi la fi liñu nekk di gis mom moy touré ndox wala mu dem all la différence mam souf non mbam moy boran li nekk ci li nga nan and di ci yoy la li nga nan war wala te mu nuru fas wa yoy la fas dañ gese ana ak port bo wa mi nga xam la yo benen mbam fi nga xam benen mbam bi ya ko do ko gis wala wa masala engrais bobu dina ci ñew legui inshallah bala ma tegg non, je ne généralise pas. Je ne sais pas. Non, non, moi je suis un rapporteur. Oui, mais je... Voilà, je suis un narrateur. Là, c'est dans le hadith qu'il a généralisé ou c'est la déduction que toi t'as fait? Non. Dans le hadith, dafa ne li yap mbam la nefere ba astaghfirullah nefere mbam la mais dafa ni sobe la mais mbam ban particularité la am ba tax mu meuna nek sobe ba tax nefere meuna nek sobe lan motax mom li gemé ci biram nek sobe c'est parce que mom itam sobe la té gisoon nañ ni sobe moy li nga xamné lan motax yi ñu dul lek yépp gisoon nañ ni sobe lañ na yentou bi sallalahu alayhi wasallam bi mu né mbam yalla ak yentou sallalahu alayhi wasallam dañ ko haramal moy né sobe la fa innahu rijsun la wax da dafa né mbam day sobe la deug voilà légui topoma topol raisonnement bi ma lay wax moy né avant ñuy haramal lek mbam ñom dañ ko lan lek ak bax lay man ak berkeli dañ ko lan lek kon ce qui veut dire que ni nek gul won sobe parce que harama gul won ba nga xamne nak dañu harama lek gi ci la nekké sobe kon ce qui veut dire que ni haram gi ci jëmmé bopam lepp lo xamantene dafa harama lek dañu daldi atté ci kaw loola né dafa sobe wu manam raisonnement bobu gis nga voilà légui nak kon mom mo indi comme que lolo tax mu sobe wu manam lool mo indi li nekk ci biram wad manam nek ñu mën ko atté wo comme sobe lolu mo waral lan lolu mo waral ñu mëna jël acte bi tek ko ci mbollem luñu du lek yapam parce que lan parce que lolu yap ba dafa haram comme yap ba dafa haram kon ay touré lox ak ay neferem day dali mujjé nek sobé voilà raisonnement bi lér na légui voilà légui mu dess lan hein légui wa légi mu dess kon liñi lek yapam waaye masala bobu amal na ñu bayyi ba jotay bi li ñu ñu gis ko inshallah bala muy gëna té inshallah taala kon ñu yëm fofu allah taala alam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin